รายการธรรมรับปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาทำหน้าที่ในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังนั้นแน่นอนต้องเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วแต่เรื่องอะไรที่มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพ้นทุกข์ทำให้ถึงสุขอันเกษมเรื่องพวกนี้ข้าพเจ้าจะเอามาให้ฟังเอามาให้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งซึ่งเป็นหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามาบอกไว้ให้ภิกษุอย่างข้าพเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่กระทำกระทำกับใครก็ได้ที่แสวงหาความสุขอันเกษมแสวงหาความพ้นทุกข์ที่ว่าต้องพูดถึงคำว่าสุขอันเกษมหนึ่งก็เพราะว่าสุขแบบอื่นๆมันก็มีแต่ความสุขอย่างเช่นกินอาหารอร่อยได้ไปเที่ยวชมดูด้านนี่ฟังเสียงไพเราะพวกนี้ก็เป็นความสุขเหมือนกันหรือความสุขที่เกิดจากสมาธิจากในภายในนั่งสมาธิมีความสุขเย็นยิ้มอยู่ในใจอันนี้เป็นความสุขอีกเหมือนกันแต่มันยังไม่เกษมประมาทสิ่งเหล่านี้มันก็มีความไม่เที่ยงทั้งสองอย่างสำหรับเจ้าอย่างแรกนั่นคือความสุขที่เกิดจากตาทางหูเนี่ยนอกจากไม่เที่ยงอย่างมากแล้วแต่ยังนำมาซึ่งความทุกข์ต่างๆเยอะแยะแต่ความสุขจากสมาธิชื่อว่าไม่ดีไม่เกษมเพราะว่ามันยังไม่เที่ยงก็จริงแต่อย่างน้อยมันก็ยังประณีตกว่าละเอียดกว่าดีกว่าพระพุทธเจ้าก็จึงแนะนําให้หาความสุขอย่างที่สองนี้ซะคือความสุขที่เกิดจากสมาธิความสุขที่เกิดจากในภายในเจอความสุขแบบที่สองนี้แล้วจะทําให้เข้าถึงความสุขที่เกษมแต่ที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นขึ้นไปได้แต่ความสุขที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นคือความสุขที่เกิดจากการละวางนั่นเองการวางการปล่อยความพ้นความรู้ยิ่งความรู้พร้อมความรู้แจ้งในความสุขทุกๆประเภทเรามีความรู้ยิ่งรู้พร้อมรู้แจ้งปล่อยวางพ้นจากความสุขประเภท2 อย่างนี้แล้วแบบนี้แหละคือสุขอันเกษมซึ่งผู้ที่แสวงหาความพ้นทุกข์พอรู้ว่าทุกข์ในโลกนี้มันมีปัญหาอะไรยังไงเข้าใจละว่าความทุกข์มีอยู่ตรงนั้นตรงนี้เราจึงจะพ้นจากความทุกข์ได้แต่ผู้ที่ได้ฟังธรรมอยู่เป็นประจำฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์บ้างฟังสิ่งที่เป็นคำอธิบายของเหล่าสาวกรุ่นหลังๆบ้างอาจจะอ่านจากหนังสือก็ตามฟังจากเทปวิทยุดูจากวิดีโอพวกนี้จะเป็นตัวที่จะทำให้เรามีความเข้าใจในเรื่องธรรมะมากขึ้นและมากขึ้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ตามคำอธิบายของครูบาอาจารย์ที่เป็นไปในแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ตามเนี่ยทั้งสองอย่างนี้นำเปรียบเสมือนการโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่นแต่การบอกการฟังธรรมของบุคคลอื่นเขาบอกเขาฟังเราได้ฟังคำบอกเราได้ยินสิ่งเหล่านี้แล้วแต่ก็คือได้ยินจากบุคคลอื่นมาตัวข้าพเจ้าก็ได้ยินจากครูบาอาจารย์บอกสอนเองจากในพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นคำของพระพุทธเจ้าละหลักฐานมันค่อนข้างน่าเชื่อถืออ่านมาแล้วได้ข้อมูลมาแล้วอันนี้เป็นคำเหมือนกับโฆษณาเป็นคำบอกของคนเหล่าอื่นแต่เขาแสดงธรรมะให้เราฟังเราได้ฟังได้ยินได้รู้ละแต่จะเกิดเป็นความเห็นที่ถูกต้องได้ก็ต้องมีการโยนิโสมนสิการคือการทำในใจโดยแยบคายข้าพเจ้าทำในใจโดยแยบคายในหมวดธรรมต่างๆที่ได้ฟังได้ยินมาแล้วเอามาบอกต่อให้ท่านผู้ฟังฟังแต่ท่านผู้ฟังได้ฟังคำของข้าพเจ้าที่อธิบายไว้นี้ก็เป็นการโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่นจะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิในตัวเองได้ก็ต้องมีการโยนิโสมนสิการทำในใจโดยแยบคายในจิตของท่านผู้ฟังเองแต่ท่านผู้ฟังจะเอาความรู้ที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องที่ได้รู้มารับมาแล้วไปบอกลูกบอกหลานบอกเพื่อนฝูงคนนั้นคนนี้เดี๋ยวจะให้เขารู้ได้ก็ไม่ใช่ว่าเอาสัมมาทิฏฐิไปให้เขาเลยแต่เพราะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อของเราเหมือนกันเราข้อมูลคือธรรมะไปบอกเขาแล้วบอกเขานั้นก็เป็นการฟังของเขาที่ได้รับมาจากบุคคลภายนอกเขาก็จะต้องเอามาทำการใคร่ครวญพิจารณาโยนิโสมนสิการในใจเขาจะเกิดเป็นสมาธิที่ของเขาเองแต่ซึ่งตรงนี้กระบวนการตรงนี้มันก็สืบต่อสืบทอดกันมาจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งในความแผ่ไพศาลเจริญรุ่งเรืองของธรรมะได้มันมีเป็นเพราะอย่างนี้ด้วยกระบวนการอย่างนี้ ั่นก็เป็นเพราะว่าธรรมะนั้นทนต่อการเพ่งพินิจท่านผู้ฟังทนต่อการเพ่งพิสูจน์ซึ่งข้าพเจ้าก็จะนําเรื่องราวเหล่านี้แหละที่ทนต่อการเพ่งพิสูจน์ไม่ว่าจะจากแง่มุมไหนๆก็ตามมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันทางรายการธรรมารับรุ่นนี้ซึ่งประเด็นเนื้อหาที่เอามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ข้าพเจ้าได้อ่านมานี่แหละอ่านจากตรงนั้นศึกษาจากพระไตรปิฎกตรงนี้เห็นตรงนี้น่าสนใจอ่านเพิ่มเติมศึกษาความรู้แล้วก็นําเรื่องราวตรงนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าได้ฟังเรื่องของพระเจ้าปายาสิซึ่งเป็นตอนที่ยาวมากล่ะมีอยู่ทั้งหมด4ตอนด้วยกัน4คาบตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสมันมีอยู่จุดหนึ่งที่ข้าพเจ้าเกิดความสงสัยนั่นคือตอนที่ท่านพระกุมารกัสสปะนะพูดถึงกายนะว่าการที่ร่างกายนี้จะพูดจาพูดคุยได้เนี่ยมันจะต้องมีส่วนประกอบกันอยู่3ส่วนนั่นคือความที่มีกายนั่นคือชีวิตอินทรีย์นั่นคืออายุของเรานั่นคืออายุนี่ก็ที่1ข้อที่2ต้องมีไออุ่นไออุ่นนี้คือไฟที่เกิดจากกรรมแล้วก็ที่3นี่ก็ต้องมีวิญญาณคือการรับรู้ซึ่งการอธิบายของท่านพระกุมารกัสสปะในที่นี้เนี่ยก็เปรียบเทียบกับเรื่องของสังหรือมีคนถือสังใบหนึ่งไปยังในชนบทปลายแดนที่หนึ่งไปในกลางหมู่บ้านเอาสังขึ้นปูนเนี่ย3ครั้งคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นได้ยินแล้วก็ออกมาโอ้นี่อะไรนี่อะไรเสียงอะไรน่าฟังจังเลยเพราะจังเลยชาวบ้านแห่กันออกมามุงออกมาดูเพื่อที่จะดูว่าโอ้เสียงนี้ออกมาจากสิ่งนี้หรือนี่ก็พยายามทำด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้สังเนี่ยมันผลิตเสียงออกมาเคาะบ้างเลื่อนไปทางซ้ายบ้างเลื่อนไปทางขวาบ้างโยนขึ้นบ้างจับลงบ้างเพื่อว่าจะมีกลไกกระบวนการใดที่ทำให้เสียงนั้นออกมาแต่ว่าค้นหาเสียงของสังโดยไม่ถูกต้องก็เปรียบเหมือนกับพระเจ้าปยาสิที่ค้นหาชีวิตค้นหาจิตค้นหาวิญญาณโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องมันก็ไม่เจอนะสิที่เอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าตรงจุดนี้แหละท่านผู้ฟังที่นอกจากท่านพระกุมารกัสสปะอธิบายเรื่องนี้โดยเปรียบเหมือนสังแล้วท่านพระมหาสารีบุตรของเราก็อธิบายเรื่องนี้เหมือนกันท่านผู้ฟังนั่นจะเป็นที่มาให้ฟังพระสูตรเรื่องที่เรียกว่ามหาเวทลสูตรมหาเวทลสูตรนี้อยู่ในมัชฌิมานิกายนั่นเป็นข้อความที่ท่านพระมหาโกฏฐิกะนั่งคุยกันกับท่านพระมหาสารีบุตรคือท่านพระมหาโกฏฐิกะเนี่ยถามท่านพระสารีบุตรในเรื่องราวประเด็นต่างๆก็มีชุดหนึ่งที่ถามเกี่ยวกับเรื่องอายุเกี่ยวกับเรื่องชีวิตนี่แหละแต่ว่าอาศัยอะไรตั้งอยู่แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดตรงที่ข้าพเจ้าต้องการจะอธิบายขยายความเพิ่มเนี่ยเรามาฟังข้อมูลในพระสูตรนี้กันแต่ท่านผู้ฟังต้องการจะตามอ่านศึกษาเพิ่มเติมก็อยู่ในหนังสือคัมภีร์ที่เรียกว่าสุตตันตปิฎกเนี่ยเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่12อยู่ที่ข้อ493ในพระสูตรที่ชื่อว่ามหาเวทลสูตรเป็นการสาขาธรรมะกันในระหว่างท่านพระมหาโกฏฐิกะแล้วก็ท่านพระสารีบุตรในเรื่องแรกท่านพระมหาโกฏฐิกะนั้นก็ถามท่านพระสารีบุตรถึงเรื่องของปัญญาก่อนบุคคลมีปัญญาสามเป็นอย่างไรบุคคลที่รู้ชัดเป็นอย่างไรแต่ความรู้ชัดนั้นก็คือหมายถึงญาณ นั่นเองความรู้ในญาณคือความรู้บุคคลสามปัญญาก็คือไม่รู้นะรู้และไม่รู้อะไรก็คือไม่รู้อริยสัจ4นั่นเองแต่ก็เรียกว่ามีปัญญาสามส่วนบุคคลที่มีญาณคือความรู้ก็คือรู้ในอริยสัจ4นั่นเองและคำถามชุดต่อไปที่ท่านพระมหาโกฏฐิกะถามท่านพระมหาสารีบุตรเนี่ยก็คือเอาเรื่องปัญญาในตอนแรกในที่ถามถึงความรู้ตรงนั้นมารวมกับเรื่องของวิญญาณในวิญญาณคือการที่จิตเราเข้าไปรับรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งในเวลาตัณหามันจะเกิดท่านผู้ฟังมันก็เกิดตรงที่เข้าไปรับรู้นั่นแหละเรารับรู้อะไรได้ตัณหามันเกิดตรงนั้นเช่นถ้าเรารับรู้ความรู้สึกตัณหามันเกิดตรงนั้นแต่ความรู้สึกทางตาทางหูแต่ตัณหามันจะเกิดตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันเกิดเนี่ยมันจะละได้ตัดได้ก็ตัดได้ละได้ตรงนั้นแต่ตัดได้ละได้ด้วยอะไรก็ด้วยปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ท่านพระสารีบุตรบอกว่าปัญญากับวิญญาณคือการรับรู้เนี่ยคือจิตเนี่ยมันไม่แยกจากกันไม่สามารถที่จะแยกออกแล้วบัญญัติหน้าที่แตกต่างกันได้เลยเพราะมันไปด้วยกันจิตอยู่ที่ตรงไหนปัญญาก็ต้องอยู่ที่ตรงนั้นเพราะว่าจิตอยู่ที่ตรงไหนตัณหามันเกิดตรงนั้นตัณหามันก็เกิดที่จิตเวลามันไปเชื่อมกับอะไรแต่คือถ้าจิตอยู่ล้วนๆเดียวๆโดดๆนั่นคือแม้จะพูดอย่างนี้มันก็จะขัดกันกับที่ท่านพระสารีบุตรพูดเอาไว้นะว่าจะบัญญัติแยกกันเนี่ยมันไม่ได้แต่คือการทํางานมันต้องไปด้วยกัน แต่ถ้าพูดตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ถึงเรื่องความหมายว่าวิญญาณเนี่ยวิญญาณเองเนี่ยมันไม่ได้มีตัณหามันจะมาข้องเกี่ยวอยู่แล้ววิญญาณเองเนี่ยทำหน้าที่ในการรับรู้เฉยๆแต่การที่วิญญาณไปรับรู้สิ่งนั้นแล้วรู้สึกว่าเป็นตัวของมันเองขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มีตัณหาเข้าไปข้องไว้อยู่มีตัณหาเป็นตัวเชื่อมอยู่เป็นกาวเหนียวเป็นยางเหนียวเชื่อมกันอยู่แต่ในกรณีที่ถ้าเผื่อว่าเข้าสมาธิได้ลึกถ้าเข้าสมาธินิ่งดีแล้วในเจ้ากิเลสมันไม่มียางเหนียวมันไม่มีแต่ว่าอวิชชามันยังมีอยู่นะที่รากลึกๆนู่นทําให้มันมีการกลับกําเริบขึ้นมาเมื่อไหร่ที่มีการกลับกําเริบมารู้อารมณ์ความรู้สึกความคิดรูปอะไรต่างๆนะมันจะเกิดตัณหาขึ้นตรงนั้นได้ตัณหาเกิดขึ้นเพื่อที่จะเชื่อมจิตให้มันเข้ากับสิ่งนั้นนั่นเองสิ่งที่จะมาตัดตัณหาออกได้ตัดจิตไม่ให้เข้าไปพัวพันลุ่มหลงมัวเมาเพลินในสิ่งที่เขาไปรับรู้นั้นก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญากับวิญญาณในที่นี้ท่านพระสารีบุตรก็จึงบอกว่าเป็นสิ่งที่ปะปนกันนั้นไม่แยกออกจากกันได้ไม่สามารถที่เมื่อแยกออกจากกันแล้วจะบัญญัติหน้าที่ต่างๆกันได้เลยแต่กิจที่ควรทำมันต่างกันทั้งหมดหน้าที่ที่ต้องทำในเรื่องของวิญญาณกับปัญญาต่างกันอันนี้สำคัญมากๆเลยถ้าบอกว่าฟังธรรมในวันนี้30นาทีจำอะไรไม่ได้เลยต้องจำตรงนี้ให้ได้เลยนะว่าวิญญาณกับปัญญาทำหน้าที่ไม่เหมือนกันแต่ปัญญาคุณจะต้องทําให้เจริญทําให้มากๆทําให้บ่อยๆแต่วิญญาณเราจะต้องเข้าใจมันกําหนดรู้ให้ได้อันนี้ก็จะสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กับปัญจวัคคีย์ในวันแรกของการแสดงธรรมเทศนานั่นคือพูดถึงเรื่องของวิญญาณนี่แหละคือเป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ว่าต้องทําความเข้าใจแต่วิญญาณกับปัญญานะเกิดขึ้นปะปนกันนะไม่แยกจากกันนะวิญญาณกับตัณหาแล้วก็ความรับรู้อื่นๆใดๆที่วิญญาณจิตเข้าไปรับรู้ก็ตามเกิดขึ้นปะปนกันไม่แยกจากกันนะแต่สิ่งที่ทําหน้าที่ต้องแตกต่างกันแต่วิญญาณคือจิตนี่ต้องทําความเข้าใจเขาแต่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดามีเหตุเกิดมาจากอะไรดับไปเพราะอะไรได้แต่ปัญญาต้องทําให้มากๆต้องทําให้เจริญตัณหาที่ถ้ามันยังมีอยู่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องละทิ้งเสียอารมณ์ความรู้สึกใดๆที่จิตเข้าไปรับรู้พวกนั้นจะเป็นขันธ์ทั้ง5ทั้งหมดเลยก็ต้องทําความเข้าใจต้องแยกหน้าที่กันให้ถูกวิญญาณต้องทำความเข้าใจทำความกำหนดรู้ทำความรอบรู้ให้เกิดขึ้นปัญญาแต่ต้องทำความเจริญให้มันทำให้มันบ่อยๆทำให้มันมากๆตัณหาต้องละทิ้งเสียเป็นธรรมที่ควรละมันจะเกิดขึ้นที่อะไรมันเกิดขึ้นที่อะไรก็ได้แต่ที่เราเข้าไปรับรู้ตรงนั้นจิตเข้าไปรับรู้อะไรมันเกิดตรงนั้นจิตเข้าไปรับรู้รูปรับรู้เสียงรับรู้สัมผัสทางตาทางหูความรู้สึกสุขทุกข์มันเกิดตรงนั้นตัณหาจะเกิดก็เกิดตรงนั้นปัญญาจะเกิดก็เกิดตรงนั้นเพราะตัณหาต้องละปัญญาต้องทำให้มากสิ่งที่มันเกิดขึ้นดับไปเราทำความเข้าใจแต่อะไรไม่ได้ในวันนี้ต้องจำตรงนี้ให้ได้และท่านปรากฏติกะเราก็ถามต่อไปถึงเรื่องของเวทนามกันเวทนาคือความรู้สึกถามต่อไปถึงเรื่องของสัญญามกันสัญญาคือความหมายรู้ในวิญญาณคือการรู้แจ้ง3อย่างนี้เวทนาสัญญาแล้วก็วิญญาณ3อย่างนี้ภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้แตกต่างกันนะเวทนาก็เวทนาใช่ไหมสัญญาก็สัญญาวิญญาณก็วิญญาณเวทนาคือความรู้สึกในที่เป็นสุขบ้างทุกบ้างสัญญาคือความหมายรู้นั่นมันเริ่มมีคําว่ารู้ละเห็นแล้วที่เราพูดว่ารู้รู้รู้เนี่ยมันรู้อะไรใช่ไหมแต่มันยังรู้แค่นี้ไม่พอยังมีวิญญาณอีกคือความรู้แจ้งอีกในที่อื่นยังพูดถึงสติคือความระลึกรู้แต่พูดถึงสัมปชัญญะอีกนั่นคือความรู้ตัวทั่วพร้อมแต่ในที่อื่นก็ยังมีเรื่องของญาณนั่นคือความรู้อีกแต่ทิฏฐิก็คือความเห็นความรู้อีกโอ้โหยิ่งมีแต่รู้รู้รู้เนี่ยมึนไปเลยท่านผู้ฟังแต่ว่ามันอะไรกันแน่ดึงตรงนี้เราต้องทําความเข้าใจที่สับเดิมเขามันจะมีความชัดเจนรู้สึกก็คือเวทนาหมายรู้ก็คือสัญญารู้แจ้งก็คือวิญญาณระลึกรู้ก็คือสติรู้ตัวรอบครอบก็คือสัมปชัญญะความรู้ก็คือญาณความรู้ในอริยสัจ4ก็คือสัมมาทิฏฐิแต่มันแตกต่างกันไปเอาในที่นี้ท่านพระมหาโกฏิกะแต่กับท่านพระสารีบุตรคุยกันอยู่ในเรื่องของ3รู้ตัวนี้นั่นคือเวทนาสัญญาแล้วก็วิญญาณนะว่า3อย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะแยกออกแล้วก็บัญญัติหน้าที่แตกต่างกันได้ล่ะแต่ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วทำไมพระพุทธเจ้าถึงให้คําจํากัดความของขันธ์ทั้ง5ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็รูปด้วยให้คําจํากัดความในสิ่งนั้นๆได้อันนี้คำจำกัดความนิยามแต่พวกนี้สามารถให้ไ แต่เวลามันทำหน้าที่กันในธรรมฝังนั้นมันจึงปะปนกันไม่แยกออกจากกันถ้าแยกออกจากกันแล้วจะบัญญัติหน้าที่ต่างกันไม่ได้เลยเพราะมันมีหน้าที่เดียวกันสิ่งที่เราต้องทำหน้าที่ในสิ่งนั้นคือการทำความเข้าใจแต่ซึ่งบางคนบอกว่าโอ้ฉันนั่งสมาธิแล้วเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นวิญญาณเนี่ยแยกออกจากกันตรงนี้เกิดตรงนี้ดับโอ้โหมันจะเป็นได้ไงท่านผู้ฟังเนี่ยก็ท่านพระสารีบุตรพูดไว้ชัดเจนว่าปะปนกันเนี่ยไม่แยกจากกันถ้าแยกออกจากกันแล้วจะมาเห็นการทำหน้าที่ต่างกันไม่ได้เลยเพราะเวทนาคือความรู้สึกเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนความหมายรู้คือสัญญาก็เกิดขึ้นที่นั่นสมมติเรารู้สึกมีภาษาใดภาษาหนึ่งเกิดขึ้นแต่เป็นความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขล่ะอ๋ออันนี้เป็นเสียงเสียงมากระทบสัญญาคือความหมายรู้ก็เกิดขึ้นทันทีเสียงอะไรเสียงผู้ชายหรือเสียงผู้หญิงเสียงเขาพูดหรือเสียงเขาร้องเสียงเขาเป็นภาษาอะไรอะไรสัญญาก็เกิดขึ้นสัญญาเกิดขึ้นที่ไหนวิญญาณก็รู้แจ้งในที่ตรงนั้นมันไปพร้อมกันแต่บูฟังเพราะเวลาเราพิจารณาขันห้าเนี่ยไม่ได้ว่าแยกแยะออกมาอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าอธิบายแยกแยะเพื่อให้เห็นว่าในนี้มันมีอะไรบ้างแต่เราเห็นเนี่ยทุกอย่างเลยมันคือขันห้าอยู่แล้วเห็นรวมกันไปว่ามันมีความไม่เที่ยงทำความเข้าใจมันในลักษณะนี้แล้วท่านมาอีกท่านพระโกฏิกานิกถามท่านพระมหาสารีบุตรถึงเรื่องของปัญญานี่แหละนั่นที่จะทำให้เกิดมีความละความวางได้เรื่องของสัมมาทิฏฐิแต่ที่ข้าพเจ้าพูดไปตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วว่าจะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้นี่ก็ต้องมีการโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่นแต่ซึ่งสำนวนการแปลตรงนี้ก็เป็นของท่านพุทธทาสนะที่ท่านแปลไว้ว่าการโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่นในบางที่ครูบาอาจารย์ก็แปลว่าการได้สดับฟังธรรมจากบุคคลอื่นนั่นก็ได้เหมือนกันบาลีก็มาจากอันเดียวกันแต่ที่สำคัญคืออันที่สองตรงนี้คือการทำในใจโดยแยบคายมีการทำในใจโดยแยบคายแล้วฟังธรรมะจากที่ใดๆก็ตามก็บอกมาอย่างใดอย่างหนึ่งถูกก็ตามผิดก็ตามไม่มีปัญหาถ้าเรามีการทำในใจโดยแยบคายแล้วนั่นจะเกิดสัมมาทิฏฐิได้และในบางเรื่องที่ท่านพระโกฏิกะถามนี้ท่านพระสารีบุตรนั้นก็ตอบไปชัดเจนอยู่แล้วคิดว่าท่านผู้ฟังได้อ่านได้ฟังก็จะทำความเข้าใจได้เลยเรื่องของภพบ้างเรื่องของการเกิดใหม่ในภพบ้างการไม่เกิดในภพบ้างมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องของสมาธิที่ท่านพระโกฏิกาถามถึงเรื่องของปฐมฌานและซึ่งท่านพระมหาสารีบุตรก็กำหนดบทเพียรชนะได้ตรงกันกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั่นคือเรื่องสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกอันนี้ตรัสเหมือนพระพุทธเจ้าเป๊ะเลยและทีนี้องค์ในฌานท่านผู้ฟังองค์ในฌานนะมีวิตกวิจารปีติสุขและเอกคตามี5อย่างทำให้บางคนมีความเข้าใจว่าแล้วมัน5หรือ4กันแน่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ฟังดูเหมือนแค่4ทำไมท่านพระสารีบุตรบอกว่ามีองค์5นะมีวิตกวิจารปีติและสุขใช่มั้ยอันเกิดจากความวิเวกแล้วก็ตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้อันนี้พระพุทธเจ้าตรัสแล้วท่านพระสารีบุตรเอาเอกคตาเนี่ยคือความเป็นอารมณ์อันเดียวมาจากไหนตรงนี้ก็คืออยู่ตรงที่ว่าคุณสามารถทำให้มันตั้งอยู่ได้ตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้อยู่ได้อยู่ตรงนั้นได้มันต้องมีความนิ่งอยู่มันต้องทำให้มันตั้งขึ้นสมมติถ้าผู้ฟังตั้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาที่มันยากๆเช่นว่าเราเอาลูกบอลมาซ้อนกัน 2-3 ลูกอย่างนี้โหมันตั้งได้ยากมากเลยนะถึงจุดสมดุลแล้วมันตั้งอยู่ได้เพราะตรงนั้นนี่คือความเป็นหนึ่งแต่ความเป็นอารมณ์เดียวจิตต้องเป็นแบบนี้แต่ที่เราจะคิดนั่นนี่โน่นแต่มันจะมีสักจุดหนึ่งที่ไม่ได้คิดเรื่องการปฏิบัติเปลี่ยนเบียนมีปีติมีสุขเกิดขึ้นด้วยทั่วทั้งตัวด้วยโอ้โหนี่มันสุดยอดเลยโอ้ตั้งอยู่ตรงนั้นให้ได้ให้มันดีให้มันต่อเนื่องให้มันนานให้มันชำนาญเข้าทั้งออกนี่คือเอกคตาท่านพระสารีบุตรก็ทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นแล้วว่าตรงนี้ก็สำคัญและเมื่อถ้าเราทำสมาธิได้มีองค์5อย่างนี้แล้วก็สามารถละเจ้าพวกนิวรณ์5อย่างได้แน่มาถึงจุดตรงนี้แหละที่ว่าข้าพเจ้าต้องการให้ท่านผู้ฟังมาฟังพระสูตรเรื่องนี้ที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายถึงเรื่องของอินทรีย์ทั้ง5และนี้เป็นคำถามที่ชงมาโดยท่านพระโกฏิกะแล้วอินทรีย์5นี่คือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นที่เล่นไปสู่จิตก็ไอ้เจ้าตาหูจมูกลิ้นกายคืออินทรีย์5อย่างเนี่ยอาศัยอะไรตั้งอยู่นี่คือคำถามของท่านพระโกฏิกะชงมาอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรก็ตอบว่าอาศัยไออุ่นนั่นคือไฟที่เกิดจากกรรมแล้วตั้งอยู่เอาเจ้าไออุ่นเนี่ยอาศัยอะไรตั้งอยู่ถามต่อไปเพื่อที่สาวหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นไออุ่นนี่ก็อาศัยอายุนั่นแหละตั้งอยู่อ้าวอายุอาศัยไออุ่นไออุ่นอาศัยอายุแล้วมันเป็นยังไงท่านพระโกฏิกะก็ไม่เข้าใจ ท่านพระสารีบุตรก็เลยอุปมาอุปไมยยกตัวอย่างให้นะว่าเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันในกำลังติดไฟอยู่แต่แสงสว่างก็อาศัยเปลวเปลวก็อาศัยแสงสว่างนั้นอยู่อันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งแต่ระวังเพราะว่าเวลาแปลมาแล้วมันอาจจะงงๆแต่ถ้าพูดในทางวิทยาศาสตร์ก็คือว่าเวลาเราจุดไฟขึ้นเนี่ยไฟเนี่ยจะเกิดความร้อนพอเกิดความร้อนก็ไอ้เจ้าความร้อนนี่แหละเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการที่จะทำให้เกิดเปลวไฟเปลวไฟทำให้เกิดความร้อนก็ไอ้ความร้อนนี่แหละเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดเปลวไฟเปลวไฟก็อาศัยความร้อนที่ตัวเองเกิดขึ้นมานั้นทรงอยู่ได้ความร้อนนั้นก็เกิดขึ้นจากเปลวไฟที่มันผลิตเป็นความร้อนออกมาเป็นอย่างนี้แต่ซึ่งการอธิบายตรงนี้แตกต่างกันกับในยะของท่านพระกุมารกัสสปะที่อธิบายให้ท่านพระเจ้าปายาสีฟังท่านพระกุมารกัสสปะนั้นยกตัวอย่างเปรียบเหมือนกับสังที่1ต้องมีคน2ต้องมีความพยายามและ3ต้องมีลมมันถึงจะเกิดเป็นเสียงได้เสียงจะเกิดได้ต้องมีคนมีความพยายามมีลมแต่เปรียบเทียบให้พระเจ้าปายาสีฟังท่านพระสารีบุตรเปรียบเทียบกันกับไฟจะมีไฟได้จะมีความร้อนได้ไฟเนี่ยก็อาศัยความร้อนเปลวไฟนะเปลวไฟก็อาศัยความร้อนแต่ความร้อนที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดมาจากเปลวไฟเปลวไฟอาศัยความร้อนจึงเกิดเป็นเปลวได้ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะมีอยู่3ส่วนที่ทำให้เกิดเปลวไฟนะผู้ฟังคือ1ความร้อน2เชื้อแล้วก็3ออกซิเจนออกซิเจนมีอยู่ในอากาศอยู่แล้วเราไม่ต้องพูดถึงเชื้อมันก็คือเจ้าเทียนไขนั่นเองเนื้อเชื้อเทียนไส้เทียนนั่นเองมีอยู่แล้วเราไม่ต้องพูดถึงแต่ความร้อนออกมาจากไหนล่ะความร้อนมันไม่มีมันก็ต้องมีการจุดประกายขึ้นก่อนเขาเอามาจากไหนเขาก็เอามาจากไม้สีไฟสีเป็นความร้อนปุ๊บไฟลุกติดปุ๊บขึ้นมานี่แหละคือความร้อนที่เกิดขึ้นพอมีความร้อนที่เกิดขึ้นแล้วเปลวไฟจึงเกิดขึ้นแต่เปลวไฟถ้าไม่มีความร้อนเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้มันเหมือนเปลวไฟตอนที่ดับอยู่เนี่ยออกซิเจนมีไหมมีเชื้อเพลิงมีไหมกดเทียนไขก็อยู่นี่สิแต่ทำไมไม่มีเปลวไฟเพราะไม่มีความร้อนไม่มีความร้อนเปลวไฟก็ไม่เกิดแต่พอมีความร้อนแล้วเปลวไฟก็เกิดเอาแล้วเปลวไฟครั้งต่อไปมันตั้งอยู่ได้ไงก็ความร้อนที่มาจากเปลวไฟนั่นแหละทำให้มีความร้อนมีความร้อนแล้วก็จึงมีเปลวไฟมีเปลวไฟก็จึงมีความร้อนมันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่ยกขึ้นมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าอ๋อไออุ่นอาศัยอายุอายุก็อาศัยไออุ่นจึงตั้งอยู่ได้ไออุ่นคือไฟที่เกิดจากกรรมอาศัยอายุคือชีวิตอินทรีย์นี้การที่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมตาหูจมูกลิ้นกายมันยังประกอบกันอยู่ได้นี่เป็นอายุแล้วก็อาศัยไออุ่นไออุ่นคือไฟที่เกิดแต่กรรมก็อาศัยอายุและจึงตั้งอยู่พอมีตาหูจมูกลิ้นกายมาสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมรมจึงเกิดวิญญาณขึ้นนะผู้ฟังวิญญาณจึงเป็นองค์ประกอบที่3ที่ท่านพระกุมารกัสสปะพูดนี่แหละว่าจึงเป็นมนุษย์ขึ้นมาได้จึงมีกายจึงมีใจขึ้นมาได้มีกายมีใจจึงรับรู้ได้แต่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้พูดได้ฟังได้แต่ถ้าเผื่อไม่มี3อย่างนี้มันก็เป็นต้นไม้เป็นท่อนไม้ธรรมดาล่ะนะเป็นคนตายไปแล้วนะจับตัวก็ไม่เย็นไม่มีไออุ่นนะกายขยับอะไรก็ไม่ได้ไม่มีการรับรู้เพราะไออุ่นคือไฟที่เกิดจากกรรมไม่มีชีวิตอินทรีย์ถึงแม้มันจะตั้งอยู่ได้แต่ถ้าเราฆ่าเข้าไปแล้วในอินทรีย์มันก็ประกอบกันอยู่ไม่ได้ก็แตกไปนะกายก็แตกไปซึ่งมันก็แตกต่างกันกับผู้ที่เข้าถึงสมาธิชนิดชั้นลึกแต่เข้าถึงสมาธิชนิดชั้นลึกกายยังมีไออุ่นอยู่ไหมมีอยู่มีอายุอยู่ไหมมีอยู่แต่การที่จะมาปรุงแต่งทางตาทางหูทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยมันไม่มีพอไม่มีการปรุงแต่งทางกายทางวาจาทางใจเอ๊ะมันเหมือนไม่มีวิญญาณแฮะมันเหมือนไม่มีวิญญาณอย่างที่ท่านพระกุมารกัสสปะอธิบายนะว่าต้องมีวิญญาณแหละกายถึงจะตั้งอยู่ได้แต่วิญญาณไม่ได้ปรากฏออกมาให้เราเห็นแต่ทางการปรุงแต่งทางกายทางวาจาหรือตั้งใจแต่มีวิญญาณอยู่เวทนาสัญญาพวกนี้ดับไปแล้วสังขารก็ไม่มีสังขารทางใจไม่มีสังขารทางวาจาไม่มีสังขารทางกายเป็นสังขารที่ทรงไว้อยู่กับวิญญาณท่านหนึ่งแต่เป็นสมาธิที่ละเอียดลึกซึ้งมากล่ะที่ท่านพระมหาสารีบุตรอธิบายให้ฟังว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่และนอกจากนี้ก็ยังอธิบายถึงเรื่องของสมาธิท่านผู้ฟังนำมาสมาธิแบบที่มีนิมิตแบบที่ไม่มีนิมิตแตกต่างกันอย่างไรทำอย่างไรจึงจะตั้งอยู่เข้าได้ออกได้แต่ก็มีข้อหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการกำหนดระยะเวลาในซึ่งถ้าคนที่จะเข้าสมาธิในชั้นลึก จะเป็นขั้นอรูปสัญญาสมาบัติหรือสมาธิที่ลึกไปกว่านั้นเนี่ยณตอนจะให้เกิดขึ้นแต่จะให้ถึงความตั้งอยู่ของสมาธิชนิดที่ไม่มีรูปไม่มีนิมิตไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องเพ่งเครื่องให้ตั้งอยู่เนี่ยก็จะต้องมีการกําหนดเวลาก่อนจะมีการกําหนดเวลาในเบื้องต้นว่าจะอยู่นานสักเท่าไหร่นะให้มีปัจจัยแห่งสมาธินั้นเกิดขึ้นได้แต่ที่เอาพระสูตรนี้มาให้ท่านผู้ฟังฟังแต่เพื่อจะเห็นความแตกต่างในการอธิบายธรรมะของเหล่าสาวกในสมัยพุทธกาลเดี๋ยวอธิบายเรื่องเดียวกันต่างมุมกันทําให้เราเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นอธิบายก็อธิบายคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเพราะฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นข้อความลึกมีความหมายที่แอบแฝงไว้อยู่มากมายแต่สาวกแต่ละท่านแต่ละองค์แต่ละรูปก็มีความสามารถที่แตกต่างกันสามารถกําหนดบทเพียรชนะอธิบายขยายความข้อนี้ยกอุปมาอุปไมยในมันสอดคล้องกับผู้ที่แสดงทำให้ฟังในกรณีของท่านพระสารีบุตรนี่ก็พูดให้ท่านพระมหากฏติกะฟังในกรณีของท่านพระกุมารกัสสปะนี่ก็พูดให้พระเจ้าปายาสีฟังในไหนเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของพระเจ้าปายาสีและท่านผู้ฟังในเรื่องนี้ฟังแล้วก็ข้ามขำแต่ก็พระเจ้านึกถึงเรื่องนี้ที่ไรก็ยิ้มอยู่คนเดียวทุกทีเมื่อวันก่อนนี้ฝนตกที่ตำบลนอนหายโศกฝนไม่ได้ตกมาหลายเดือนท่านผู้ฟังพอฝนตกเนี่ยถนนมันก็เปียกเละเทะเนื้อคราบฝุ่นคราบอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเวลาข้าพเจ้าไปบิณฑบาตทุกเช้าทุกเช้าเนี่ยก็ต้องเดินเท้าเปล่าไปล่ะเนื้อเศษฝุ่นเศษอะไรน้ําอะไรต่างๆที่ฝนมันชําระมาเนี่ยโอ้มันก็มาเปื้อนเท้าเต็มไปหมดแล้วมันเข้าไปจนถึงปลายเล็บตรงฝั่งซอกเล็บเนี่ยแม้เวลาเราบิณฑบาตมาเสร็จปุ๊บก็จะขัดเท้าอยู่ทุกวันทุกวันอยู่แล้วนะแต่วันนี้มันยิ่งขัดยากมากเลยเพราะว่าเศษฝุ่นเศษผงอะไรต่างๆมันเข้าไปถึงปลายเล็บทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องที่พระกุมารกัสสปานี่ที่ยกขึ้นเปรียบเทียบกับคนที่เดินถือห่ออาหารสุกรแต่คืออาหารสุกรนี่ก็คืออุจจาระแห้งที่เขาตากเอาไว้เก็บขึ้นมาห่อใส่ผ้าทูลไว้บนหัวเพื่อที่จะเอากลับไปให้สุกรเป็นคนเลี้ยงสุกรเอาอาหารสุกรที่เป็นอุจจาระแห้งเนี่ยห่อไว้เอากลับไปบ้านเพื่อที่จะให้สุกรกินแต่ระหว่างทางกลับไปนะฝนตกแต่ทำให้อุจจาระที่มันแห้งเนี่ยมันเปียกมันก็ละลายออกมาเปื้อนหัวเปื้อนหน้าเปื้อนตัวจนกระทั่งเปื้อนถึงปลายเล็บโอ้มันเข้าไปในซอกเล็บในทั้งฝั่งมันขัดยากมากแล้วก็ไม่รู้จักจะวางจะทิ้งห่ออุจจาระนั้นด้วยซ้ำคนผ่านมาก็ว่าหมอนี่ถ้าจะบ้าทำไมเดินถืออุจจาระมาจนเปื้อนถึงปลายเล็บก็ไม่ยอมทิ้งไปหมอนี่ก็ยังยืนยันว่านี้เป็นอาหารของสุกรยังไม่ยอมจะทิ้งไม่ยอมจะวางมันเปรียบเทียบกับท่านพระเจ้าปยาสีนั่นแหละนั่นนอกเรื่องนิดหนึ่งท่านผู้ฟังเพราะว่าไปบิณฑบาตแล้วน้ําที่ฝนมันชําระล้างคราบสกปรกจากตามพื้นถนนอะไรต่างๆมันเข้าไปในเล็บของข้าพเจ้านะขัดออกยากเราก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนอกเรื่องไปนิดหนึ่งอย่างไรก็ตามวันนี้เราให้ฟังพระสูตรที่ชื่อว่ามหาเวทละสูตรในเรื่องการสนทนาธรรมในที่ไม่เกิดความปีติเป็นการสนทนาระหว่างท่านพระมหากฏติกะและท่านพระสารีบุตรท่านผู้ฟังยังมีคําถามข้อเสนอแนะหรือว่าต้องการจะสนทนาธรรมอย่างใดๆต้องเขียนที่ต่อกันมาได้ท่านผู้ฟังโดยเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดบ่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ purethamma.com purethamma ส่วนผ่าน